En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. He's getting into a Black Ford excursion. Copy that. Du har set det i utallige actionfilm og krimiserier. En politibetjent ser sig omkring, læner sig ned og klonk smækker en GPS-sender på den mistænktes bil. 1171, I got him. Looks like he's going east on Oliver. Det sker ikke kun på film. Faktisk er det meget tæt på virkeligheden, også i dansk politi. Du tænker måske, som jeg, at det virker en kende gammeldags. Og der er noget om det. Der findes i dag spionsoftware, der kan installeres på din telefon, uden du aner det. Det kan tænde for kameraet, det kan logge alt, hvad du gør og laver på telefonen. Men den slags er ikke kun i hænderne på de gode. Spørgsmålet er, er det politiet eller de kriminelle, der er smartest i en verden af smartphones? Og politiet har den her fortælling om, at de altid er på skridt bagud. Og der er jeg personligt rimelig bekymret. David Savsdal har været på patrulje og skrevet PhD om politiets digitale evner. I dag er han gæst i Pilestræde. Mit navn er Mads Klint. David Savsdal, velkommen i Pilestræde. Mange tak. Du forsker i politiets brug af digitale værktøjer. Hvad er det? Jamen, det kan være mange forskellige ting. Det kan være alt fra almindelige former for overvågningskameraer. Det kan være GPS-klodser, man sætter på biler, som man benytter sig af i det danske politi. Og det kan være nye, mere indgribende teknologier, såsom de her spionsoftware. Bliver helt almindelige danskere, som dig og mig, overvåget af den slags værktøjer i dag? På politiets side, der må svaret være nej. Der skal mere til. Heldigvis har vi jo en retsplejelov, der går ind og definerer, hvad politiet må og ikke må. Det sagt, så har man jo lige set, at der har været en kritik af eksempelvis PET, som fører nogle registre, som de lader ligge længere tid, end de må. Og det har der jo været en stor kritik af, hvor at de, selvom de er blevet kritiseret og får at vide, at de ikke må det, så altså fortsætter de med det. Så det er godt at have sådan en grundskepsis i forhold til, hvad statens forskellige aktører gør og kan med den data, vi alle sammen afleverer, når vi sidder med vores telefon eller er på nettet osv. David, hver gang vi finder ud af eller hører om et nyt system af dem her, som politiet bruger, så kommer det efter et læk til journalister. Hvorfor er det så vigtigt for politiet at holde det hemmeligt? Jamen for at gøre det helt konkret, så kan jeg fortælle en historie fra mit eget feltarbejde i politiet. I forbindelse med det feltarbejde, så skulle jeg udforme en kontrakt, hvor man så får defineret, hvad det er, som jeg må sige og ikke må sige. Og en af de ting, som de meget gerne vil have lov til at kontrollere for, det var det, som man kan kalde forretningshemmeligheder. Men de var meget fokuseret på, at deres efterforskningsarbejdes, hvad skal man sige, den edge, de har, at den ikke bliver afsløret, for det er jo ligesom den, de mener, de kan bruge i kampen mod kriminalitet. Så der er ting i min PhD og min senere forskning, som jeg ikke nævner, fordi det falder under det, som politiet vil beskrive som en forretningshemmelighed. At der er et af de værktøjer, som siden du skrev din PhD, som nu er ligesom officielt, vi godt ved, de bruger? En af de ting, jeg diskuterede i forbindelse med publiceringen af min PhD, det er senere hen blevet endnu mere kendt, og det er brugen af det, man kan kalde GPS-trackers, eller det, de selv kalder klodser inden for politiet. Det vil sige, at politiet, når de gerne vil overvåge, lad os sige, det var dig, det er interesseret i din færden og din gøren og laden, og så kan de finde på at sætte en GPS-tracker på din bil. Og det var en af de stridspunkter, vi havde, fordi det allerede var noget, der var nævnt, blandt andet af jeres journalister, noget, der var diskuteret i pressen, i offentligheden. Og jeg mente, at det gjorde jo, at jeg godt kunne få lov til at skrive om det, fordi jeg behøvede ikke at sige, at det var noget, jeg set selv, men jeg kunne bare sige, at det er en praktik, man benytter sig af, jævnfør de her forskellige publikationer, der allerede findes. Eller jævnfør alle de fede tv-serier, man har set. Ja, men præcis. Ikke? Der skal man altid passe lidt på. Der er jo heldigvis stadigvæk en forskel mellem fiktion og virkelighed. Så det er ikke sådan, hvor de lige kører hen lige og klub, så er der lige en politibetjent, der lige sætter sådan en op under bilen. Det er præcis sådan der. Så det er jo det, lige der er det rigtigt. Hvorfor så holde det hemmeligt? Man kan jo bare se, altså, hvad har vi, The Wire? Det er jo alle action-politiseriers måder, det er at smide den der, bum, så, whoop, så følger vi forbryderen. Nemt. Jamen, jeg forstår, hvad du siger, at jeg tænkte også lidt det samme, altså mere tænkte jeg det her med, når det allerede er diskuteret, fordi det stridspunktet er jo, at hvis der politiet laver et indgreb i f.eks. det, man kalder meddelelseshemmeligheden, det vil sige, at de laver en aflytning på din telefon, eller de skal lave en ransagning, så skal de have en dommerkendelse. Og det, der ligger i det juridiske, og nu er jeg ikke jurist, så, men sådan det skærende punkt, det er, om der er et indgreb, det vil sige, om du ligesom går indenfor, eller om du trænger ind i bilen, eller om du trænger ind i mobiltelefonen. Men hvis det foregår udenfor, så havde på det tidspunkt politiets jurister vurderet, at det måtte de gerne. Så i og med, at klodsen sidder ikke inde i bilen, men udenfor bilen, kløgtigt, så har de ikke skulle indhente, eller så har de i lang tid ikke indhentet dommerkendelser på det. Så det er sådan, det startede. Er den blevet afklaret? Det er faktisk lidt i tvivl om, hvor den står henne, for at være helt ærlig. Okay. Jamen så for at følge op på det her med, hvorfor de alligevel gerne vil have mig til at holde det henne. Så et er, jeg tror, det handler om, at det er vigtigt for dem. Men så er det også den her idé om, at selvom det måske ikke længere er en decideret hemmelighed, forretningshemmelighed, så er det måske stadigvæk noget, som folk er i tvivl om, hvor meget politiet benytter sig af. Det, jeg kommer til at tænke, når du fortæller den her historie med de her GPS-trackers, så tænker jeg ikke umiddelbart, at de har særlig meget edge. Så tænker jeg mere, puha, de går nok langt bagefter. Ja, men det er nok heller ikke langt fra sandheden, hvis man skal være lidt grov. Der er ingen tvivl om, at det danske politi, men politiet generelt, at i det, de selv vil kalde kampen mod kriminalitet, der er de altid på skridt bagud. Og det er de på grund af, at de er bundet op af en lovgivning, som kun tillader, at de kan arbejde på en bestemt måde, hvor den kriminelle ikke følger lovgivningen. Den ene ting. Det andet er, at de jo ikke har samme ressourcer eller muligheder som den kriminelle. Den kriminelle kan let benytte sig og indkøbe nye teknologier. De skal ikke spørge om lov først. De har måske masser af penge til det. De kan forholdsvis let rejse hen over grænser osv. osv. Så politiet har den her meget rigtige, vil jeg sige, fortælling om, at de altid er på skridt bagud. Men så er spørgsmålet, og det er det, du spørger om, hvor mange skridt er det bagud? Og der er jeg personligt rimelig nervøs, og måske lidt for stort ord, men en smule bekymret for, at dansk politi, hvis vi holder os til dem, er ret langt bagud i forhold til det, som der er de dominerende former for kriminalitet. David, i juli måned kunne en række internationale medier, The Guardian, Washington Post, Le Monde med flere, afsløre, hvordan et spyware-software ved navn Pegasus er blevet brugt til at spionere, blandt andet på den franske præsident Macron. Le numéro d'Emmanuel Macron a été rentré par l'opérateur, un opérateur qui utilise NSO, qui sans doute voulu surveiller le président français. Kan du lige forklare, hvad Pegasus er? Jamen, det er et program, som kan snige ind på telefonen, uden at brugeren ved det. Normalen er jo sådan, at for at man skal få noget ind på sin telefon, så skal man på en eller anden måde være en lille smule, undskyld derude, dum. Eller man skal i hvert fald lidt klodset, ikke? Man skal trykke på et eller andet, åbne et eller andet, så det kan snige sig ind. Men nogle af de her nye programmer kan installeres, uden at brugeren har nogen som helst idé om det. Så det ligger ind på telefonen, og derigennem der kan det aflytte, hvad du siger, det kan tænde for kameraet, det kan logge alt, hvad du gør og laver på telefonen. Sandheden er jo, at vi ikke ved præcis, hvor meget det har været brugt. Det vi kan se, det er, hvis vi kigger på det, ikke ud fra, hvilke, lad os kalde det, kriminelle organisationer, der har indkøbt det, men hvis vi kigger på de lande, der har indkøbt det, så er det ofte lande, som vi som Danmark føler os bedre end. Det vil sige, hvor vi har en større retssikkerhed, bedre retspraksis osv. osv. Så Kina har indkøbt det. Andre former for mere topstyrede, nogen vil kalde det, diktatoriske lande, der benytter autoritære lande, som benytter sig af det, som har et mere laissez-faire forhold til borgernes individuelle ret til frihed og ret til ikke at blive overvåget. Er der nogen spor af Pegasus i Danmark? Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt fra mine kolleger, det er heller ikke noget, jeg har hørt om selv, når jeg var ude og forske med politiet osv. Men når man så skal være lidt mere realistisk omkring det, så vil det være svært at forestille sig, at der ikke er nogen, der benytter sig af det, eller ikke kommer til at benytte sig af det. Men det vi jo så har kunne se, og en af grundene til, at jeg sidder her i dag, det er jo, at man har fundet ud af, at dansk politi så har indkøbt et Pegasus-lignende program for nogle år siden ved navn Remote Control System, som så er udviklet af italiensk virksomhed, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det kan fra den, der ønsker det, installeres på telefonen, uden at man gør noget eller ved noget om det. Det første spørgsmål må så være sådan, bruger de det? Et svar her må være umiddelbart ja. Det er svært at Hvorfor skulle de ellers købe det? Ja, svært at forestille sig, at man bruger lidt over 4 millioner på at købe noget, som så skal ligge sammen støv på hylden. Også fordi, at dansk politi har en åbenlys interesse, det har samfundet også, i at de har de bedst mulige teknologier på hånden. De er jo i en kamp mod en kriminalitet, som også bliver mere og mere kompleks, og som også benytter sig af selv samme systemer, apropos hvad vi lige talte om med Macron og så, den anden. Så de, ja, okay. Ja. Vil du tro, der er kriminelle i Danmark, der bruger de her systemer som Pegasus og det der remote control, og i så fald mod hvem? Det meste af kriminaliteten, der sker i verden, er ikke den slags kriminalitet, man ser på Netflix og HBO osv. De er heldigvis ikke så dygtige og så ressourcefulde alle sammen, som man tror. Så det første svar vil være sådan, at man nok ikke skal regne med, at Jørgen, naboen, som er lidt ufin i kanten, han har købt det her og bruger det. Prisen siger også noget om det, ikke? Det koster nogle penge. Men når det så er sagt, så er det, der har jeg svært ved at forestille mig, at der ikke skulle være nogen, der har en interesse i at benytte sig af sådan et system. Det kan man jo benytte på mange måder, til mange forskellige former for kriminalitet. Så hvis det ikke bruges i Danmark, jamen så kommer det til at blive brugt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Christian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, han siger, at han er både vantro og forfærdet over, at et sådan system kan blive brugt i Danmark. Deler du den bekymring? Det han jo forsøger at pege på, det er, at vi i Danmark, og der er jeg helt enig, som samfund er interesseret i at have en mere åben debat omkring de metoder, teknologier og værktøjer, som staten har til rådighed, statens aktører, politiet. Ikke? Og det viser sig, at politiet har et rimelig indgribende stykke værktøj i deres hænder, som de med stor synlighed benytter sig af, uden at vi overhovedet ved det. Det synes jeg også er en smule bekymrende. Og så ved jeg godt, at politiet har interesse i at have nogle forretningshemmeligheder. Men vi er i hvert fald nødt til i samfundet at have en mere åben snak omkring, hvad vi vil tillade her i den her nye farveteknologiske verden, hvor man får mere og mere sådan noget her. Det her, det er jo bare første skridt. Der er sket en rivende udvikling på det teknologiske område, bare de sidste 5 år, de sidste 10 år. Og den udvikling har ikke fået sat sit aftryk i eksempelvis retsplejeloven. Men David, politiet får så flere og flere af de her digitale værktøjer, som du forsker i. Hmm. Hvad siger lovgivningen om deres adgang til at bruge de her værktøjer? I forhold til remote control system, lad os sige, at de benytter sig af det. Så en af grundene til, at vi måske, eller vi åbenlyst ikke rigtig har bemærket det som samfund, som borger i samfundet, men også som forsvarsadvokaten her nævner, det er, at på den ene side, så skal de få en dommerkendelse for at benytte sig af det, fordi det er både en aflytning, det der hedder et indgreb i meddelelseshemmeligheden, hvis man kigger i retsplejeloven, og det er også en ransagning. Det, der er problemets kerne her, det er, at når man skal få en dommerkendelse, så har politiet, de kører en sag. Vi vil gerne aflytte dig, fordi de mener, at sagen er stærk nok til, at det er relevant at få en aflytning op på dig. Mm. Og det med, at sagen er stærk nok til det, det er jo et spørgsmål om lovgivningen. Det vil sige, der står skrevet i lovgivningen, hvad der skal til for at kunne få lov til at aflytte dig eksempelvis. Så det skal politiet simpelthen formulere et skriv om og aflevere det til anklageren, hvor man argumenterer for, at den her sag tåler en aflytning. Så det afleverer de til anklageren, og anklageren går så til dommeren med det, hvor der så også beskikkes en forsvarsadvokat, altså som så beskikkes. Så jeg får en advokat? Du får en advokat, uden du ved det. Mm. Og så går man til dommeren, og så læser dommeren det her, og så vil dommeren så se læse det og sige, okay, det her, jeg synes, det er stærkt nok til, at der kan komme, I kan få en dommerkendelse til at lave en aflytning. I det skriv, der laves, der skal du ikke beskrive værktøjet, som bruges. Det er ligesom det, der er udgangspunktet. Du skal bare kunne argumentere for, at den, kan man sige, sag, du har kørende, i forhold til lovgivningen er stærk nok til, at du kan opnå et indgreb i meddelelseshemmeligheden, altså en aflytning. Hvordan du så aflytter, det skal du ikke specificere. Okay, så der får man en carte blanche sådan set, til at bruge den her teknologi. Det kan man sige, ikke? Og det er der, hvor diskussionen bliver interessant. Fordi når jeg har med politiet på arbejdet, så havde det et bestemt system, som eksempelvis betød, at de fik en dommerkendelse i forhold til, at de gerne måtte opsætte en aflytning. Måden, de gjorde det på, var at kontakte et teleselskab og sige, vi vil gerne aflytte det her SIM-kort eller den her telefon, som har sådan et bestemt nummer, som gør, at man kan følge den. Og så via teleselskabet og det software, de havde på deres computer, så blev det ligesom koblet op. Og så vil de kunne i real time høre, hvem du taler med. Lad os sige, at de alle sammen bruger remote control system nu. Mm. Der vil jo stadig skulle være en dommerkendelse, men det er så bare et nyt værktøj. Og der kommer til at ske flere og flere udviklinger i samfundet på den måde, hvor vi har en retsplejelov, som egentlig bare definerer, hvad kræves det, før at politiet kan få lov til at lave en aflytning eller en ransagning. Og, ja. Som jeg hørte, så lyder det som om, at lovgivningen er indrettet efter den gang, hvor man kun aflyttede telefoner, hvor telefoner ikke kunne alt muligt andet. Men nu får politiet så de her nye teknologier, hvor de kan alt muligt andet. De kan også tjekke din WhatsApp, den her krypterede besked-app. De kan tjekke dine billeder, dine kontakter, alt hvad du ellers, der ellers foregår på din telefon. Og det inden for lovgivningen er sådan set stadig at betragte egentlig bare som en aflytning, selvom det egentlig er en masse ny data, de får adgang til. Er det korrekt? Pointen er bare, at retsplejeloven er udformet sådan, at du ikke skal angive din metode, du skal bare kunne argumentere for, at selve sagen er stærk nok i forhold til lovgivningen til, at du kan få lov til at lave de her ting. Så på den måde, om man så skal være forfærdet eller vantro, men så har man jo en måde, hvorpå at man har et rimeligt åben gitter, sådan åben dør til, at politiet kan benytte sig af alle mulige former for teknologier. Så kommer til at ske en udvikling, hvor at vi har en retsplejelov, som ikke, vil jeg mene, rigtig har fået taget det her kamptag med, at vi har en rivende teknologisk udvikling. Det, som er udfordringen her, det er, at man let kan benytte sig af eksempelvis remote control system eller et helt tredje softwareindkøb, som de har lavet, eller teknologi, som vi ikke kender til endnu, uden at vi ved det, fordi der ikke er noget i retsplejeloven, der på nogen måde går ind og tager nogle diskussioner omkring, hvad vil vi tillade, når vi tillader en aflytning eksempelvis. Så David, er det op til den enkelte efterforskers mavefornemmelse at vurdere, hvor meget der lige er brug for, hvor meget han synes, han har brug for at snage, hvor meget data han har lyst til at grave sig ned i? Jamen det korte svar, det er vel egentlig ja. Altså det er jo op til den enkelte efterforsker, og hvad der nu er i hans skuffer, for at sige det på den måde, ikke? Altså om hvilke programmer, hvilke teknologiske muligheder der er. Bare han eller hun har fået en dommerkendelse til, at de skal have lov til at lave, lad os kalde det en aflytning. Hvis de har den i hånden, så er der en rimelig åben port i forhold til at benytte sig af forskellige former for teknologier, som kan generere alle mulige former for data. Og det du mener er lidt problematisk, at det ikke er udpindet i lovgivningen, præcis hvad man havde gang til? Jeg synes i hvert fald, det er interessant og vigtigt, at man prøver at have en samtale om, at man har en retsplejelov, som er udformet i en tid, som så helt anderledes ud. Så det er både politiets egne teknologier i forhold til at kunne følge med forbryderne derude, og det er også loven, der halter bagefter. Ja, simpelthen. Skal vi være bekymret? Det synes jeg da klart, vi skal være. Det er da et problem, at vi har et samfund, hvor, synes jeg, eller mange andre også af mine kære forskerkollegaer med flere, der synes, at teknologien styrer os mere, end vi styrer den. Og det kan jeg bekræfte fra mine mange timer brugt sammen med politiet, at et er, hvad man melder ud fra politiets side. Et glimrende eksempel er, at de for nogle år siden, så fik de det, der hedder Pol Intel, som er sådan et lidt sådan overgribende system, som suger data fra et muligt andre ting, som så gør, at man kan bedre regne ud, hvor er du, hvornår er du der, hvad laver du osv. Fordi alt den data, du genererer, som findes i de forskellige registre, kan de så sammenkøre, og så har man en bedre idé om. Det er det herover, vi skal kigge. Det bliver kaldt et supervåben, et kvantespring ind i en ny tidsalder osv. Og det er det måske også formelt set. Men når man så kigger på praktikken, og det er det, jeg er meget forsket i, så er der noget af et spring fra de her meget store udmeldinger om, hvordan dansk politi er på vej ind i et, nytårtusind med rygende hast og kan alt muligt, til hvad der faktisk sker på gulvet. Jeg kender mange efterforskere og har været meget på arbejde med dem. Jeg har talt med folk i dansk politi, portugisisk politi, spansk politi. Det er ofte folk, der arbejder med nogle af de sværeste problemstillinger i forhold til kriminalitet. Talt med folk i Interpol, Europol, Frontex med videre. Deres evner ud i det her står ikke helt til mål med fortælling om, hvor godt det er. Det vil sige, at den daglige praktik er på ingen måder lige så velgennemtænkt, velstruktureret, velsystematiseret som fortælling om, hvad de her kvantespring kan. Så vi skal være bekymret over overvågningen, men vi skal faktisk være endnu mere bekymret over, hvor meget bagefter politiet er. Det synes jeg i hvert fald, dit spørgsmål er godt, fordi det rammer mere hovedet på sømmet i forhold til de diskussioner, jeg synes, vi skal have i forhold til overvågning, i stedet for, at det altid er enten eller ikke, at det er tryghed eller frihed, overvågning eller ikke overvågning osv., så synes jeg ofte, vi savner her en mere pragmatisk diskussion om, hvordan er det, vi faktisk benytter os af de her systemer, og hvad kan de? Vi har en interesse i, at politiet skal være dygtigere. Det skal man være ypperligt venstreorienteret, skulle jeg sige, for at synes, at politiet skal afskaffes, eller en eller anden form for politi skal afskaffes, og vi ikke skal have nogen, der hjælper os med de mobidelige ting, der findes i livet. Men samtidig så skal vi jo også have styr på, hvordan det så benyttes i praksis. Ikke? Så vi skal have en god praksis, og en god praksis involverer både, at man er dygtig til at bruge det, så man kan fange de kriminelle, men det betyder jo også, at man skal have en god praksis for, at man ikke fanger de forkerte. Og det er der, problemet ligger begravet. Fordi når man kigger på, hvordan politiet arbejder med det, så er det de bliver dygtigere og dygtigere. Men min sådan erfaring og vurdering på området tilsiger mig, at evnerne ikke helt er, hvad de bør være. Både kan man sige, så teknologien er ikke, hvad den burde være, men evnerne til at bruge den teknologi, man har, er heller ikke, hvad det skulle være. Og David, nu har du jo en masse viden om politiets metoder osv. Har du fået tjekket, om du har remote control system på din telefon? Nej, det er svært ikke, men det kan jo være, at næste gang jeg ringer til politiet, også efter de har lyttet til det her, så tænker de, at ham skal de ikke snakke med mere. Men, så har vi det alle sammen her på redaktionen også. Ja, præcis. Okay. Jeg beklager, jeg har også nede med ind i rummet her. David Saarsdal, tak fordi du kom i Pilstræde. Det var så lidt. Det var Pilstræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, Niklas Larsen, Karen Sede Jacobsen og mit navn er Mads Klint. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.